Євангелія від Луки, розділ 13. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галілеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм: «Гадаєте, що ті Галілеї, що так постраждали, були більші грішники, ніж усі Галілеї? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Силоамська і їх забила, гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі загинете так само». І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря: «Оце 3 роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її! Навіщо і землю займає ще?» А той озвався до нього: «Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш». Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: «Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього: «Лицеміри! Чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній?» І як він говорив це, усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив: «На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось і стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках». І знову промовив: «До чого мені прирівняти Царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в 3 мірки борошна, аж поки все не скисне». Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: «Господи, чи мало буде тих, що спасуться?» Він відповів їм: «Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато, бо, кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь з надвору і почнете стукати у двері та казати: „Господи, відчини нам“, він відповість вам: «Не знаю вас, звідкіля ви?» Тоді ви почнете казати: «Ми їли і пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших». Та він відповість: «Кажу бо вам, не знаю вас, звідкіля ви? Геть від мене всі ви, що чините неправду». Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і воссядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші – останніми. Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому: «Вийди і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити». Він же сказав їм: «Ідіть і скажіть тому лисові: ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка, свій виводок під крила, та ви не захотіли. Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам, ви не побачите мене, аж поки не настане день, коли ви скажете: благословен той, що приходить в ім'я Господнє».